أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم الله الرحمن الرحيم. شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. دوستو اور بزرگو، اللہ جل جلالہ جب بھی باطل کو توڑا اور جب بھی کفر کو مٹایا، وہ اس کلمے کی محنت سے مٹایا اور اس لا الہ الا اللہ والوں کی ایمانی قوت سے مٹایا. جب یہ کلمہ اپنے اخلاص کے ساتھ اور اپنی قوت کے ساتھ اور اپنی حقیقت کے ساتھ وجود میں آتا تھا، تو اس کے مقابلے میں جتنا بھی باطل ہوتا تھا، اللہ پاک اسے توڑتا چلا جاتا تھا. اور جب بھی میرے بھائیوں کوئی قوم ہلاک ہوئی ہے، مسلمان ہوں یا کافر ہوں، وہ کبھی اس لیے ہلاک نہیں ہوئے کہ ان کے پاس طاقت کی کمی آ گئی تھی اس لیے وہ ہلاک ہو گئے، نہ وہ اس لیے ہلاک ہوئے کہ ان کے ہاتھ میں سے وہ دنیاوی اسباب نکل گئے جو کہ باطل والوں کے پاس تھے، اس لیے ایمان والے ہلاک ہو گئے. میرے بھائیوں، اللہ نے ایک دستور بنایا ہے اور اسے قیامت تک کے لیے چلایا ہے، اور قیامت تک کے لیے چلے گا کہ جب لوگوں کے اعمال میرے خلاف ہو جائیں گے تو میں انہیں ہلاک و برباد کروں گا، اور میرے بھائیوں انہیں دنیا کی کوئی طاقت پھر بچا نہیں سکے گی. اللہ کی سنت مبارکہ یہ ہے کہ بل نقذف بالحق علی الباطل فیدمغه فاذا هو زاہق، کہ ہم حق کو باطل پر پھینکتے ہیں جو باطل کے بھیجے کو بھی پھاڑ دیتا ہے اور باطل کا نام و نشان تک مٹ جاتا ہے. لیکن یہ اس وقت ہوتا ہے جب یہ ایمان والے اور یہ کلمے والے، میرے بھائیوں، کلمے کو سیکھ لیتے ہیں اور کلمے کا نمونہ بن جاتے ہیں اور کلمے کے مطابق ان کی زندگی بھر جاتی ہے. اور جب اللہ پکڑنے پر آتے ہیں تو اس وجہ سے نہیں پکڑتے کہ ان کے پاس پیسوں کی کمی آ گئی یا اقتدار کی کمی آ گئی. الم یارو کم اہلکنا من قبلہم من قرن مکناہم فی الارض ما لم نمکن لکم، تم سے پہلوں کو میں نے بہت بڑی بڑی حکومتیں دی، بڑے بڑے اقتدار دیے، وارسلنا السماء علیہم مدرارا، اور ان پر بارشوں کے نظام چلائے، وجعلنا الانہار تجری من تحتہم، اور نہریں ان کے لیے مسخر کی، اور ان کے لیے حکومتیں اور ان کے لیے طاقت اور ان کے لیے ساری قوتیں. لیکن جب میرے نافرمان ہوئے اور میرے امر سے ٹکرائے، فاہلکناہم بذنوبہم، پھر ہم نے انہیں ہلاک کیا ان کے گناہوں کی بدولت اور ان کی بربادیوں کی بدولت. وکأیم من قرية، بے شمار بستیاں، بے شمار ملک، بے شمار شہر برباد ہوئے. کب؟ عتت عن امر ربها ورسله، جب وہ میرے سے ٹکرائے اور میرے ربوں سے ٹکرائے. فحاسبناها حسابا شدیدا وعذبناها عذابا نکرا، پھر ہمارا ان پر دردناک عذاب آیا. میرے بھائیوں، اللہ جل جلالہ نے نبیوں کے قصے سنا کر اور نبیوں کے واقعات بدلا کر پوری امت مسلمہ کو یہ بتایا ہے کہ میں جب کسی کو پکڑتا ہوں تو میرے پکڑنے کی بنیاد ان کے اسباب کی کمی نہیں ہوتی، بلکہ میری پکڑ کی بنیاد ان کے اندر میں وہ صفات کی کمی ہوتی ہے جو صفات میری رحمت کو کھینچتی ہیں. انی اذا اوتیت رضیت، جب تم میرے بندے بنتے ہو میں راضی ہو جاتا ہوں. وإذا رضیت بارکت، جب میں راضی ہوتا ہوں تو برکتیں اتارتا ہوں. وليس لبرکتی نہایا، میری برکت کی کوئی انتہا نہیں. وإذا عصیت غضبت، اور جب تم میرے نافرمان بنتے ہو تو میرا غصہ وجود میں آتا ہے. وإذا غضبت لعنت، اور جب میں غصے میں آتا ہوں تو میری لعنت برستی ہے. وإن اللعنت منی تبلغ السابع من الرلغ، اور میری لعنت تمہاری سات پشتوں تک بھی چلتی چلی جاتی ہے. اب کون سی طاقت ہے جو اس قوم کو بچا سکتی ہے، اور کون سی میرے بھائیوں قوت ہے جو اس قوم کو بچا سکتی ہے جس پر اللہ کی لعنت پڑ رہی ہے, اور یہ لعنت اس لیے پڑ رہی ہے کہ یہ اللہ کے امر کے باغی ہیں اور یہ اللہ کے نبی کے طریقے کے باغی ہیں. اللہ نے قوموں کو ہلاک کیا, برباد کیا, میرے بھائیوں ان کی بدعمالی کی بنیاد پر کیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک بستی سے گزر ہوا, دیکھا تو سب برباد ہوئے پڑے. آپ نے فرمایا کہ ان پر اللہ کا عذاب کا کوڑا برسا ہے. ہاں فصب علیہم ربک صوت عذاب ان ربک لبالمرصاد, تیرے رب کے عذاب کا کوڑا برسا. لیکن میرے بھائیوں آج کے کفر پر اللہ تعالیٰ کے عذاب کا کوڑا کیوں نہیں برس رہا کہ آج کھڑا اسلام دنیا میں کوئی نہیں ہے, آج کھڑے کلمے والے کوئی نہیں ہیں. جس زمانے میں, جب, جس وقت میں, ماضی میں, مستقبل میں, حال میں, جب بھی یہ کلمے والے حقیقت والا کلمہ سیکھ لیں گے تو اللہ کے عذاب کا کوڑا بڑی سے بڑی مادی طاقت پر برسے گا, چاہے وہ ایٹم کی طاقت ہو, چاہے وہ تلوار کی طاقت ہو, چاہے وہ حکومت کی طاقت ہو, اللہ کے عذاب کا کوڑا برسے گا جب کلمے والے وجود میں آئیں. عیسیٰ اسلام فرمانے لگے یہ سب حالات ہوئے ہیں اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے. اور آپ کو یہ پتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی آواز پر مردے زندہ ہوتے تھے. آپ نے ندا کی, یا اہل القریہ, اے بستی والو, جواب آئے لبیک یا نبی اللہ, لبیک اے اللہ کے نبی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ماذا جنایاتکم وماذا سبب ہلاکتکم, تمہارا گناہ کیا تھا اور تمہیں کس سبب سے ہلاک کیا گیا. آواز آئی, آواز, حب الدنیا و صحبت التواغیت, ہمارے دو کام تھے جس کی وجہ سے ہم ہلاک ہوئے. ایک تو دنیا سے محبت تھی, ایک تواغیت کے ساتھ صحبت تھی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تواغیت کی صحبت سے کیا مطلب. فرما کے آواز آئی, برے لوگوں کا ساتھ دیتے تھے, بروں کی صحبت میں بیٹھتے تھے. پوچھا دنیا کی محبت سے کیا مطلب, آواز آئی, دنیا سے محبت اس طرح تھی کہ امی نے والا دیہا, جیسے ماں اپنے بچے سے محبت کرتی ہے. جب دنیا آتی تھی تو خوش ہوتے تھے, جب دنیا ہاتھ سے نکل جاتی تھی تو ہم غمگین ہوتے تھے, حلال حرام کا خیال کیے بغیر دنیا کماتے تھے, اور جائز ناجائز کی پرواہ کیے بغیر دنیا خرچ کرتے تھے. کمائی میں حلال حرام کو نہیں دیکھتے تھے, اور خرچ کرنے میں بھی جائز ناجائز کو نہیں دیکھتے تھے. اس پر ہماری پکڑ ہوئی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا پھر تمہارے ساتھ کیا ہوا. آواز آئی, جتنا بالعافیہ وہ اسبحنا بالحاویہ, رات کو اپنے اپنے گھروں میں سوئے, لیکن جب صبح ہوئی تو ہم سب کے سب حاویہ میں پہنچ چکے تھے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وما حاویہ, یہ حاویہ کیا ہے. آواز آئی, سجین, جناب سجین ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا وما سجین, یہ سجین کیا ہے. آواز آئی, کل جمرۃ منہا مثل اسواق الدنیا کلہا ودفنت ارواحنا فیہا. اے اللہ کے نبی, سجین وہ قید خانہ ہے جس کا ایک ایک انگارہ ساتوں زمینوں کے برابر بڑا ہے, اور ہماری ارواح کو اور ہماری روحوں کو اس کے اندر میں دفن کر دیا گیا ہے, اور اس میں دفن پڑے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تمہیں ایک بول رہے ہو, دوسرے کیوں نہیں بولتے. آواز آئی, اے اللہ کے نبی, تمام کے تمام کو آگ کی لگامیں چڑھی ہوئی ہیں, وہ نہیں بول سکتے, میرے منہ میں لگام نہیں ہے, میں اس لیے بول رہا ہوں. فرمایا تو کیوں بچا ہوا ہے. کہنے لگا میں حاویے کے کنارے پر بیٹھا ہوں اور میرے منہ پہ لگام بھی نہیں ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ میں ان کے ساتھ تو رہتا تھا لیکن ان جیسے کام نہیں کرتا تھا, تو ان کے ساتھ رہنے کی وجہ سے میں بھی پکڑا گیا. اب میں کنارے پر بیٹھا ہوں لیکن لگام نہیں چڑھی, پتہ نہیں نیچے گرتا ہوں یا اللہ اپنے کرم سے مجھے بچاتا ہے, مجھے اس کی خبر نہیں ہے. میرے دوستو, میرے بھائیو, اب یہی دستور قیامت تک چلے گا. جب بھی باطل ٹوٹے گا وہ اس کلمے سے ٹوٹے گا, اور اس کلمے سے ٹوٹے گا جو کلمہ حقیقت والا کلمہ ہوگا, جس کے اندر اللہ کی ذات کا یقین ہوگا اور نبی کے طریقے پر یقین ہوگا. جب یہ دعوت دینے والا اٹھے گا تو میرے بھائیوں, حضرت نوح علیہ السلام اس کلمے کو لے کر اٹھے ہیں, اور سامنے پوری دنیا کا باطل ہے. نوح علیہ الصلوۃ والسلام اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک چیز مشترک ہے. نوح علیہ السلام بھی ساری دنیا کی طرف نبی بنا کے بھیجے گئے اور آپ کو بھی ساری دنیا کی طرف بھیجا گیا. اتنا فرق ہے کہ اس زمانے میں دنیا صرف اتنی ہی تھی جس میں نوح علیہ السلام بھیجے گئے, لیکن آپ کو قیامت تک کا زمانہ دے دیا گیا اور آپ قیامت تک کے انسانوں کے رسول بنا لیے گئے. نوح علیہ السلام صرف اپنے زمانے کے تھے اور وہ زمانہ وہی تھا جس میں وہ ساری انسانیت تھی اور کہیں انسانیت نہیں تھی. ایک اکیلے نوح علیہ السلام اس کلمے کی دعوت کو لے کر اٹھے ہیں اور اس حال میں اٹھے ہیں, رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا, یا اللہ میں کلمے کو لے کے پھرا دن میں بھی رات میں بھی, دن میں بھی رات میں بھی. میرے بھائیو, کلمہ زندہ ہو جائے اس کی اللہ سے دعا مانگو. فلم یزدہم دعائی الا فرارا, میں دعائیں میں دعوت دیتا رہا, یہ میرے سے بھاگتے رہے, میں انہیں تیری طرف بلاتا, یہ میرے سے دور ہوتے. اور میں نے جب بھی دعوت دی, وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا, میں انہیں تیری طرف پکارتا, یہ منہ پہ پردے ڈالتے, انگلیاں دیتے اور میرے سے دور بھاگتے. اے اللہ, لیکن اس کے باوجود میں دعوت دیتا رہا. میرے بھائیو, نبی کا ظرف بھی عجیب ہوتا ہے, نبی کا سینہ بھی عجیب ہوتا ہے. 950 سال دعوت دے رہے ہیں, 950 سال, اور کوئی نہیں مان رہا, لیکن آپ کی دعوت چل رہی ہے. نوح علیہ السلام نے یوں نہیں کہا کہ اللہ نتیجہ تو کوئی نکلتا نہیں, میرے اس کام سے کیا فائدہ. بعض ہمارے بھائی کہتے ہیں تمہارے اس کام سے کیا فائدہ, کوئی ہمیں نتیجہ تو نظر آتا ہے. میرے بھائی, نتیجہ اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے, تمہیں محنت کا مکلف کیا ہے, تو محنت کرتا چلا جا. اگر تو محنت کرتا رہے گا اور کرتا کرتا چلا جائے گا تو کامیاب ہے, کوئی مانے نہ مانے. نول 950 برس, فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا, نبی اللہ کی عظمت کو دل میں بٹھاتا ہے. اور میرے بھائیوں, یاد رکھنا, اللہ کی عظمت جب آتی ہے تو جا کے اور نبی کی عظمت پیدا ہوتی ہے. پہلے اللہ دل میں اترتے ہیں, پھر اللہ کے نبی کی عظمت دل میں آتی ہے, اور جب تک اللہ اس کے رسول کی عظمت دل میں نہیں اترتی, اس وقت تک اللہ اور اس کے رسول کی بات کا ماننا ناممکن ہے. سن لے گا, پڑھ لے گا, ہماری طرح بڑی بڑی کتابیں بھی دیکھ لے گا, لیکن میرے بھائیوں, جب تک اس کا اندر اللہ کی محبت سے اور اللہ کے نبی کی محبت سے اور ان دونوں کی عظمت سے بھر نہیں جائے گا, اس وقت تک وہ عمل پہ نہیں آ سکتا اور وہ قدم نہیں اٹھا سکتا. قدم اٹھنے کے لیے ایمان کی طاقت ہوتی ہے, قدم کے اٹھانے کے لیے خارجی طاقت استعمال نہیں ہوتی, قدم اٹھنے کے لیے دل کی طاقت ہوتی ہے جو انسان کو اللہ اس کے رسول کی بات پر ابھارتی ہے. اور وہ اس لیے, اور ہر نبی یہی ایک کام کرتا ہے, انہوں نے اسلام بلا رہے, فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ, ارے میری قوم کن بتوں میں پھنسے ہو, میرا ایک رب ہے, اس کی طرف کو جھکو, انہو کان غفار, وہ بخشش کرنے والا ہے. یرسل السماء علیکم مدرارا, آسمان سے تم پر بارشیں برسائے گا, ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا, تمہارے اولاد میں, تمہارے مال میں برکتیں, تمہارے دکانوں میں, تمہارے کاروبار میں برکتیں, تمہارے لیے باغات کے, تمہارے لیے نہروں کے جال بچھا دے گا. آؤ تو صحیح, دیکھو میرا رب کون ہے. الم ترو کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا, دیکھو تو صحیح رب کون ہے جس نے 7 آسمان اوپر نیچے بنا دیے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, حل ترا من فطور, تجھے میرے آسمان میں کوئی کمی نظر آتی ہے, کوئی کمی. فرج البصر, ایک دفعہ نہیں, بار بار دیکھو. ثم مرجع البصر, پھر بار بار دیکھو. کرتین ینقلب الیک البصر خاصا وهو حصیر, تو جتنی دفعہ میرے آسمان کو دیکھے گا, میرا آسمان عیب سے پاک ہے, تیری نگاہ میرے آسمان میں کوئی عیب نہیں دکھا سکتی. اور میں نے ہی آسمان کو تھاما ہوا ہے, پانی دینا, میں نے ہی آسمان کو تھاما ہوا ہے, کوئی آسمان کو ٹوٹنے سے روک نہیں سکتا. دعوت چلی, قوم نے ٹکر لی. اور ایک اللہ کی عجیب قدرت ہے, ہمیشہ اللہ تعالیٰ نبیوں کو کشمکشی میں بھیجتا ہے, انہیں طاقت دے کر نہیں بھیجتا، کسم پرسی میں بھیجتا ہے یہ بتلانے کے لیے کہ ان کے ساتھ میں ہوں، میں اللہ ہوں اللہ. میں سلیمان علیہ السلام کو حکومت دی تو معجزے کے طور پر دی. جب 950 برس گزر گئے اور دیکھا کہ نہیں مانتے اور اللہ تعالیٰ نے بھی کہہ دیا کہ اب یہ نہیں مانیں گے، تو اس وقت ہاتھ رب انی مغلوبا فانتصر، یا اللہ میں دعوت دے چکا اب تو بدلہ لے. کلمے والے کی دعوت مکمل ہو چکی اور کلمے نے ضرب لگا دی، اب سارے عالم کا باطل ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا بس. یہ جو سورہ نوح ہے نا، یہ نوح علیہ السلام کی دعا ہے، یہ 2 رکوع کی دعا ہے. لمبی دعا کا مانگنا قرآن سے ثابت ہو رہا ہے. بعضوں نے اشکال کیا کہ اتنی لمبی تبلیغ والے دعا مانگتے ہیں. میں نے کہا دیکھو سورہ نوح ساری نوح علیہ السلام کی دعا ہے، 2 رکوع پورے دعا ہی دعا ہے. یا اللہ یا اللہ، یہ کیا یہ کیا یہ کیا یہ کیا یہ کیا یہ کیا یہ کیا. رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیار، اے اللہ بس اب زمین پر ایک بھی چلتا ہوا نظر نہ آئے. اللہ تعالیٰ نے کہا بہت اچھا. مما خطیئاتہم اغرقوا فادخلوا نارا ولم یجدوا من دون اللہ انصارا. کشتی بنانی شروع کی، بن گئی کا جوڑا جوڑا ڈالو. یا اللہ ماذا افعل بالاسد والبقر والذئب والعناء والفار والحرة. یا اللہ جوڑے جوڑے کو کیا کروں، ایک طرف شیر ایک طرف گائے، ایک طرف بھیڑیا ایک طرف بکری، ایلی ایک طرف چاہ، ایک دوسرے کو کھا جائیں گے تو یہ باقی بچیں گے کیسے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا من القا بینہم العداوۃ یا نوح، اے نوح ان میں دشمنی کس نے ڈالی ہے؟ کہا اے اللہ دشمنی آپ نے ڈالی ہے. کہا فالقی بینہم المودۃ، پھر میں ان میں اب محبت ڈالوں گا، اب یہ کوئی کسی کو نہیں کچھ کرے گا. جو تیری کشتی میں آئے گا وہ بچے گا، جو تیری کشتی سے ہٹے گا وہ برباد ہے. سب سے پہلے چھی کے جوڑے کو اٹھا کے رکھا. کہتے ہیں تواضع انسان کو کہیں سے کہیں پہنچا دے، سمٹی کے جو کرم بٹھائے. آیا ففتحنا ابواب السماء بماء منهمر وفجرنا الارض عيونا فالتقى الماء على امر قد قدر. آسمان پھٹا، بادل نہیں آسمان پھٹا. امام بخاری کی روایت ادب المفرد میں حضرت علی سے کہ یہ جو آسمان پہ ایک سیاہ سفید نشان ہوتا ہے اندھیری راتوں میں، سفید راستہ نظر آتا ہی نہیں، جسے سائنسدان پتہ نہیں کیا کیا کہتے رہتے ہیں، یہ سب بکتے ہیں. صدق اللہ و رسولہ، جو اللہ نے کہا وہ سچ، اور جو اللہ کے کہا وہ سچ. اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے، حضور سے سنا ہوا کہہ رہے ہیں. حضرت علی فرما رہے ہیں کہ یہ وہ نشان جہاں روح پر آسمان اور انسان کو برسایا. پانی ایسے کہ ہر پانی ایک سرر ہے، پانی اتنا اس پر ہاتھ سے انما طغى وحمل جاریا. سرکش ترین نکش ہونے کا کیا مطلب کہ جو اس پانی کا بھار کا ہے اسے کہ پانی پہ اللہ بر اپنے امر سے اسے یہ کلمہ ہو رہا ہے. آئے نماز سے ہم بھی یہی کہتے ہیں، لوگ ہم سے کہ نماز سے ہم کہتے ہیں نماز کل تو ان پر اللہ محنت کی زور والا اور اٹھایا دنیا بنے گی جب قربان ہو ہم سے خوف کی فرق کا موقع عامر ابن تھوڑا دوڑاتا ہوا پکنے میں آ گیا. ہر دن مبارک آئے کوئی ہر دل کھڑے ہوئے انا یا رسول میں لا انا یہ جو عامر ادب رہا ہے عامر ہر کے برابر حاضر ہوا وہ پھر کا کوئی ہے ہر دل کی عمر 24 لڑائیوں میں رات حاضر میرا بیٹھ جائے پھر تیسری عمر کو ملنے کا کوئی ہوں بیٹھو انا رسول اللہ ان کا نام ہے کیا ہو جائے گی تو آئے گی ارسلیہ کون ہو کبھی نہ سنا کی دعوت دی ضرور قبول کرتا. کہنے کا میں تمہیں اسلام کی دعوت دیتا کہنے کا یہ نہیں کرتا کہنے کا میں تمہیں کی دعوت دیتا ہوں بھتیجے میں کیوں نہ ہو نہیں دیکھا جاؤں کس کے ساتھ ہے باپ ہے چاہے بیرت ہے چاہے میں تو اللہ من خیم شو لفیں میں لگائی اس سے آپ کا روز سے ہم مٹی کا دونوں چھپ گئے ارے سہال ہو گئے اب میں گئے اے اللہ یہ تقریر کیا نہیں تھی اور میں خود رہا تھا دشمن ہر سلی وار لگی ہو گئے تختہم قضا عنہم ابی تارت من صف وعلا دن بسی ملقل صدر ابی وخنزنی اسو لا تخاذل ونبیلہ یا محشر الاحب ارے سوجا نہیں کرتے تھے کھڑے کھڑے شیر پڑتے تھے اے کفار کی جماعت پیچھے ہٹ جاؤ تمہیں پتا چل گیا اللہ اپنے رسول کو کے ماننے والوں کو اکیلا نہیں چھوڑے ہوئے، ورنہ میرے جیسا عمر کو قتل نہیں کر سکتا تھا، اللہ ہمارے ساتھ ہے جس نے اسے قتل کر کے دکھا دیا کہ میری طاقت تمہارے ساتھ ہے۔ ایک لشکر ملک شام میں 8,000 کا، عمر بن عاص امیر، 100,000 کے احاطے میں آ گئے۔ واسرہ بن اشتہ ایک صحابی ہیں، اصحاب صفہ میں تھے، کہنے کہ ہمارا حال یہ تھا، کل نقطۃ البیضاء فی جلد ثور اسود، جیسے کالا بیل ہو اور اس کے اوپر ایک نقطہ ہو سفید، ایسے ہماری تعداد تھی دشمن کے مقابلے میں۔ ما کان شعارنا الا یا رب محمد انصر امت محمد، بس ہم نے یوں کہنا شروع کیا، اے رب محمد امت محمد کی مدد فرما، اے رب محمد امت محمد کی مدد فرما۔ میرے بھائیوں، وہ امت تھی، ہم امت نہیں ہیں، ہم جماعتیں ہیں، ہم جماعتیں ہیں، وہ امت تھی، ہم گروہ ہیں، وہ امت تھی، ہم ٹکڑے ٹکڑے ہیں، وہ امت تھی، ہم قبیلہ قبیل، امت میں صوبائیت عصبی نہیں، اس لیے کی پکار عرش سے، اور حضرت فرماتے ان فرج فرج آنکھ مرا بخار ہاں خیون، اور ان کے گھوڑے شروع ہوئے، سوار پگڑیاں تھی، اور ان کے ہمیں نیرنہ تو رما، اور بھیسوں کی وہ یوم فارغ آگے آگے تھا، کیسا تھا نا امت ابش عطا سمری، اے امت ہو جاؤ کیا رب کے لیے آگے ہماری مدد۔ میرے بھائی محمد نہیں، اور یہ دکان ہی آئیں گے ہمیں چلانے، یہ کار سے نہیں آئیں گے، پور والی دلو در بدر کی تھے بنے گی، عزت بنے گی، چلتا پھر کا نمونہ بنے بھائی جزید بس اللہ علیہ، بڑا مجمع اور ان تقریر کر، اور ان کے زبان بند، انہوں نے حضرت بول، اس نے تخلف مدی، حضرت بولتے کہ کوئی نام کوئی مدیش میں ہے جس سے میں بند ہو، آج کیا ہے بھائی ایسی اندر کفر کی زبان، محمد ہی آ گیا، پڑھا کرو کبھی محمد ہی ہے بھائی، کہ میں سوالوں گا تجھے، میں دوں گا، میں سوال کو دے گا اللہ ثانیہ تاؤ اس کا دو رہو تاؤ اس کا تیس، فرمایا ہار الہار دل رابع، اس کا چوتھا نے آیا القرص کرسی کرسی جو حسما ان ارہو، اس کا پانچواں اتوز والانجیان لکشن کوئی کتاب قادر سے پانچ میں فرمایا اس طرح کا ہن اللہ آتے ہیں جو اللہ سے نہیں کہا سابع رہو پھر بتاؤ جس کا ساتواں نہیں اخر اسول ارد کی یا من سم زمین آسی بنائے کان سو جس کا آٹھواں سب آؤ کس اللہ سب کا وجہ ہمارا فیم وجہ میرا رب نے ساتھ بنائے ہیں بتاؤ جس قوائی کا فوق لیا میرے رب کشتوں نے پکوا ہے نو میں نہیں کان کے ساتھ ان لاگ آشر رہو وہ نو بتاؤ جن کا دسواں نہیں ہمارے وقت کان فل مدین آ تو ہاتھ نہیں سے دون حضرت سارے علیہ السلام کے سارے علیہ السلام کی قوم میں نو بڑے بڑے بدماش تھے دسواں نہیں تھا ان کا اللہ نے نو کہا کہا یہ بتاؤ وہ دس بتاؤ جس کا گیارہواں نہیں ہمارا اللہ تعالیٰ نے ہم پر 7 روزے اور 3 روزے واپسی پر حج میں کوئی غلطی ہو جائے تو کہاں شرطن کاملا یہ 10 ہیں 11 نہیں کہاں یہ بتاؤ ہرا بتاؤ جس کا 12 نہیں ان کا حضرت یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی تھے 12 نہیں ان کا یہ بتاؤ وہ 12 بتاؤ جس کا 13 نہیں اللہ نے سال کے 12 مہینے بنائے 13 نہیں کب 13 بتاؤ جس کا 14 نہیں فرمایا رائی تو احد عشر کروں کا القمر رائی تو ہم نے ساجدین یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا میں نے 11 ستارے دیکھے ایک سورج دیکھا ایک چاند جو مجھے سجدہ کر رہے ہیں یہ 13 ہے 14 نہیں وہ کیا چیز ہے جسے اللہ نے پیدا کیا اور پھر خود اس کے بارے میں سوال کیا کہا موسیٰ علیہ السلام اللہ کی پیدائش اللہ کی پیداوار لیکن اللہ نے سوال کیا رما تلک یمین کا یا موسیٰ اے موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے کیا وہ بتاؤ کہ سب سے بہتر سواری کا گھوڑا سب سے بہتر دن فرمایا جمعہ سب سے بہتر رات فرمایا لیلۃ القدر سب سے بہتر مہینہ فرمایا شہر رمضان کہ یہ بتاؤ وہ کون سی چیز ہے جسے اللہ نے پیدا کر کے اس کی عظمت کا اقرار کیا کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو مکار بنایا اور اس کے مکر کا اقرار کیا ان نقید کن عظیم عورتوں کا مکر بڑا زبردست ہے ان نقید کن عظیم تمہارا مکر ان نہ ان قید کن ان نقید کن عظیم تمہارا مکر بڑا زبردست حضور نے فرمایا میں نے نہیں دیکھا کہ بڑے سے بڑے بڑے عقل مند کے قدم اٹھانے والی ہو کوئی چیز سوائے عورت کے بڑوں بڑوں کی عقلوں کے پردے ڈال دیتی کہنے یہ بتاؤ وہ کون سی چیز ہے جو بے جان لیکن سکھ لیتی ہے بے جان ہے لیکن سانس لیتی ہے فرمایا وہ صبح اذا تنفس میرا رب کہتے صبح کی قسم جب وہ سانس لیتی ہے وہ صبح اذا تنفس صبح کی قسم جب کہ وہ سانس لیتی ہے کہا بتاؤ وہ کون سی 14 چیزیں ہیں جنہیں اللہ پاک نے اطاعت کا حکم دیا اور ان سے بات کی؟ فرمایا 7 زمینیں 7 آسمان، ثم استوى الى السماء فقال لها وهي دخان فقال لها وللارض ائتيا طوعا او كرها قالتا اتينا طائعين. اللہ نے 7 زمینیں 7 آسمان بنائے اور ان 14 چیزوں کو خطاب فرمایا کہ میرے سامنے جھک جاؤ. 14 کے 14 نے کہا یا اللہ ہم آپ کے سامنے جھک رہے ہیں. کہا یہ بتاؤ وہ کون سی چیز ہے جسے اللہ نے خود پیدا کیا پھر خود اسے خرید لیا؟ فرمایا اللہ تعالیٰ نے مسلمان کو پیدا کیا اور اس کو خود خرید لیا. کہ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. ارے مسلمان اللہ کی قسم نہ تو دینی کا ہے نہ تو کا ہے نہ تو تجارت کا ہے نہ تو صدارت کا ہے نہ تو حکومت کا ہے نہ تو کسی جماعت کا ہے, اللہ کے رسول کا ہے. اگر اللہ رسول کا بن کے چلے گا تو یہ سارا نقشہ تیرے تابع ہو کے چلے گا, اور اگر اللہ رسول سے ٹکرائے گا اللہ ذلیل و خوار کر کے چھوڑے. اللہ مجھے بتاؤ وہ کون سی بے جان چیز ہے جس نے بیت اللہ کا توڑا ہے بے جان لیکن بیت اللہ کا طواف کیا؟ فرمایا نوح علیہ السلام کی کشتی پانی پہ چلی اور چلتے چلتے بیت اللہ پہ آئی اور بیت اللہ کا سات چکر لگائے. کہا بتاؤ وہ کون سی خبر ہے جو اپنے مردے کو لے کر چلی؟ فرمایا یونس علیہ السلام کی مچھلی جو اپنے اندر میں یونس علیہ السلام کو بٹھا کر 40 دن تک پھرتی رہی اور وہ قبر کی طرح تھی, قبر کی طرح چل رہی ہے اور کب چل رہی ہے. اللہ کے قاہرہ غالبہ یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں بٹھا کر نہ مرنے دیا, نہ بھوکا رکھا, نہ پیاسا رکھا, نہ بیمار کیا, نہ پریشان کیا, بلکہ مچھلی کو شیشے کی طرح کر دیا. یونس علیہ السلام مچھلی کے میدے میں بیٹھ کر کون سی خبر ہے جو اپنے مردے کو لے کر چلی؟ فرمایا یونس علیہ السلام کی مچھلی جو اپنے اندر میں یونس علیہ السلام کو بٹھا کر 40 دن تک پھرتی رہی اور وہ قبر کی طرح تھی, قبر کی طرح چل رہی ہے اور قبر ہے چل رہی ہے. لیکن اللہ کی قدرت قاہرہ غالبہ یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں بٹھا کر نہ مرنے دیا, نہ بھوکا رکھا, نہ پیاسا رکھا, نہ بیمار کیا, نہ پریشان کیا, بلکہ مچھلی کو شیشے کی طرح کر دیا. یونس علیہ السلام مچھلی کے میدے میں بیٹھ کر سارے دریا کا تماشا دیکھتے, اندر سے باہر کے منظر دیکھتے, مچھلی کا ایک ہی میدا اور اس میں غذا آ کے ٹوٹ کے ہضم ہو رہی ہے, لیکن یونس علیہ السلام امانت ہیں, آرام سے بیٹھے ہیں, میدے کی حرکت یونس علیہ السلام کو تکلیف نہیں دے رہی, لیکن مچھلی کی غذا بھی کھائی جا رہی ہے. یونس علیہ السلام امانت رنگ کے بیٹھے ہوئے ہیں. میرا یہ بتاؤ وہ کون سی قوم ہے جس نے جھوٹ بولا اور جنت میں جائے گی؟ نبی یوسف علیہ السلام کے بھائی وجاؤوا على قمیصه بدمن کذب قال بل سولت لكم انفسكم. یونس علیہ السلام کے بھائی آئے رات کو شام کو اور خون بکری کا لے کر اوپر مر کے آئے اور جھوٹ بولا کہ یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا اٹھا کے لے گیا, لیکن یعقوب علیہ السلام کی استغفار پر اور ان کے توبہ کرنے اللہ تعالیٰ نے جنت میں داخل فرمائے. بتاؤ وہ کون سی قوم ہے جو سچ بولے گی لیکن جہنم میں جائے گی؟ ان کا یہودی اور عیسائی سچے ہیں ایک بول میں ایک بول میں. یہودی کہتے ہیں عیسائی باطل پر ہیں, عیسائی کہتے ہیں یہودی باطل پر ہیں, یہ دونوں سچے ہیں. قالت الیہود لیست النصارى على شيء وقالت النصارى لیست الیہود على شيء. دونوں سچے ہیں لیکن دونوں دوزخ میں جائیں گے. اور بھی بہت سارے سوالات لیکن میرا بہت وقت ہو گیا. اس نے کہا بھائی اب میرا بھی ایک سوال ہے, باقی میں چھوڑ رہا ہوں, اب میرا بھی ایک سوال ہے, میں صرف ایک سوال کروں گا جواب دے لے. کہا ماں مستاح الجنہ مجھے بتا دے جنت کی چابی بتا. وہ خاموش بولتا نہیں. یہودی کہنے لگے حضرت بولتے نہیں, تم نے تو سوالوں کی بوچھاڑ کر دی اور وہ سارے جواب دیتا گیا. اور بہت سارے سوال ہیں تو آپ کو مختصر کر کے بتائیں اور آپ ایک بھی جواب نہیں دے رہے. کہنے لگا جواب مجھے آتا ہے تم مانو گے نہیں. یہی آج ہم کہتے ہیں ہمیں سارا کچھ پتا ہے جناب, ہمیں سارا پتا ہے تو مانتی کیوں نہیں؟ ان کے ساتھ مجبور ہیں, اسی مجبوری کو توڑنے کے لیے کہتے ہیں کہ نکلا جائے. میں نے کہا جواب تو مجھے آتا تو مانو گے نہیں؟ انہوں نے کہا نہیں ہم مانیں گے, اگر تم کہے گا تو مانیں گے. کہنے کا جنت کی چابی تو مطلب رسول اللہ ہے, محمد رسول اللہ ہے اور جنت کی ختم نگاہ الحمد یدی یوم القیامہ اللہ کے تحت نگاہ یوم القیامہ آدم من سواہ مفاتیح الجنت یدی یوم القیامہ ان اول من یحرک باب الجنت فأخاخها فیسرحلی فأدخلها وإن الجنت حرمت علی الانبیاء حتی أدخلها وإنها لمحرمت علی الامم حتی تدخلها امتی. آپ نے ارشاد فرما دیا کہ جنت کی چابی میرے ہاتھ میں اور جنت کا جھنڈا میرے ہاتھ میں, ساری دنیا کے انسان میرے جھنڈے کے نیچے جنت میں جائیں گے, کوئی میرے جھنڈے سے نکل نہیں سکتا, اور جنت کا دروازہ بند اور آپ شاہ ہاتھ میں اور دروازہ بند ہے, کوئی جا نہیں سکتا. جنت والے جنت کے دروازے پر پہنچ چکے ہیں. بشیر الذین اتقوا ربهم ان جنت زمرہ حتى اذا جاء فتحت ابوابها, دروازے پر کھڑے ہیں, دروازہ بند ہے, ہر چار علیہ السلام کے پاس آتے ہیں, یا ابانا یا ابانا, اے ہمارے باپ, تو نہیں تو ہی ہمارا جد, تو ہی ہمارا اول, تو ہی ہمارا سب سے بڑا. جنت کا دروازہ کھلوا, وہ عرض کریں گے, حق وہ فرمائیں گے, محل اخرجکم الا خطیئت ابیکم, ارے میں نے تو تمہارے جنت سے نکلوایا تھا, میں تمہیں کہاں سے داخل کراؤں, یہ میرے بس کی بات نہیں ہے. نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے کہ آپ جد ثانی ہیں, آپ دروازہ کھلوائیے, کہیں میں نہیں کھلوا سکا, آج میرے بس کی بات نہیں ہے. موسیٰ علیہ السلام کے پاس, عیسیٰ علیہ السلام کے پاس, ہر عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے میرے بس کی بات نہیں, وہ جاؤ نبی عربی کے پاس جاؤ. جس کے ہاتھ میں جنت کی چابی اور جس کی اتباع میں دنیا کی کامیابی, اتنا بھی آج ایمان نہیں ہے کہ اپنی دکان کے حرام کو نکال سکے تو اسلام کہاں سے زندہ کرے گا. جب اتنا ایمان نہیں ہے کہ ایک سنت کو سجا سکے تو یہ دنیا میں دین کیسے زندہ کرے گا, تو اس کی نمازیں سے کہاں نفع دیں گے. دل محمد والا نہیں ہے, دل وافنا میرا بھی, اس لیے تاکہ آپ ناراض نہ ہو, دل میرا بھی اور آپ کا بھی, وہی قارون والا ہے کہ مال ہو اور مال ہو, پیسہ ہو اور پیسہ ہو, دروازہ بند ہے, آپ کو کھلوا کے نہ دکھائے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے صلی اللہ تعالیٰ نے کہا, اے عیسیٰ, میں تجھے اپنے پاس بلاؤں گا, تو نیچے اتاروں گا اور تو میرے آخری نبی کی امت کے کارنامے دیکھے گا, اور میں نے ان کے لیے توبہ تیار کیا ہوا ہے. عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے, یا اللہ توبہ کیا ہے؟ کہا, اے عیسیٰ, توبہ غرس غرس شہاد لدیا, توبہ وہ درخت ہے جسے میں نے اپنے ہاتھ سے لگایا ہے, اس کا تنا سونے کا ہے, اوپر جواہرات کا ہے, اور حضور اس توبہ کی تعریف فرما رہے ہیں. میں دوسری حدیث کے مطابق کہ اسرہا من داغن, اس کا تنا سونے کا ہے, نظر پہل کا جزام من ابلک, تو اپنے پانچ سال کے اونٹ پر سوار ہوگا اور وہ اونٹ اس تنے کے گرد دوڑنا شروع کرے, دوڑتا رہے, ستہ تنکسر کرکوت رہا ہریما, دوڑتے وہ اونٹ بوڑھا ہوگا, بوڑھا ہو کے اس کی ہڈیاں ٹوٹ کے گر جائیں گی, لیکن اس تنے کی گولائی کو ناپ نہیں سکے گا. اور سمغہا ونجدیل و آسر, اس میں اس کی گوند شہد ہے اور اس کی گوند زنجبیل ہے, اسنان و سندسوں و استبرق, اس کے خوشے اور اس کی شاخوں میں سے ریشم کے جوڑے نکلتے ہیں, اور اس کی جب وہ پتے اس کے دخلوں سے ٹکراتے ہیں تو اس میں سے خوبصورت اور بڑی بہترین موسیقی کی آواز نکلتی ہے. یخرج من اصلها ثلاثة عیون, اور اس کی جڑ میں سے تین چشمے نکلتے ہیں, عینن فیها تسمى سلسبیلا, ایک چشمہ سلسبیل ہے اور ایک چشمہ معین ہے, وخاص من معین لا يصدعون عنها ولا ينزفون, اور ایک چشمہ رحیق ہے جس کو من الرحیق مختوم ختامه مسک وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون, ایک چشمہ معین, ایک رحیق, ایک سلسبیل, اور وہ چشمے ایسے عجیب ہیں کہ ان چشموں کے پانی کا ایک قطرہ اگر انگلی پہ لگا کر آسمان دنیا سے نیچے کر دیا جائے تو اس انگلی کے ایک پانی کا اگر ایک قطرہ لگا ہوا ہے, اس ایک قطرے سے میرے بھائیو سارا عالم معطر ہو جائے گا, تو جو جام پہ جام چڑھائے گا اور چشموں پر بیٹھ کے پیے گا اس کی لذت کو کون پہچان سکتا ہے. عیسیٰ علیہ السلام کہنے لگے, یا اللہ وہ پانی مجھے بھی پلا دے, اس طرح وہ پانی مجھے بھی پلا دے. ابن کثیر رحمتہ اللہ علیہ فرمایا, یا اللہ وہ پانی مجھے بھی پلا دے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا, اے عیسیٰ, حرام علی الانبیاء حتی یشرب منہ النبی الامی, اے عیسیٰ, وہ پانی سارے نبیوں پر حرام ہے جب تک میرا نبی امی اس کو نہ پی لے. ہاں, اور اگلی بھی سنو, اور ساری امتوں پر وہ پانی حرام ہے جب تک اس نبی کی امت اس پانی کو نہ پی لے. یہ ہے دوڑ کا میدان. ارے مسلمان, تو ادھر کی دوڑ لگا, کہاں درہم دینار کی دوڑ لگا بیٹھا. اللہ کی قسم, اتنی محبت کرنے والا رسول بدعا دے رہا ہے، حالانکہ آپ بدعا نہیں دیتے تھے، لیکن بدعا کی ہے کہ یا اللہ جو پیسے کے پیچھے بھاگے، جو مال کے پیچھے بھاگے، جو کپڑوں کے پیچھے بھاگے، کیسا عبد الدینار و عبد الدرہم و عبد القطیفہ، اے اللہ اسے ہلاک فرما دے. اتنا نبی شفیق، لیکن مال کے پیچھے دوڑنے والے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کے بدعا کی. مال کے پیچھے مت دوڑو، مقدر کا تیرے پیچھے دوڑے گا، تو تو اللہ رسول کو راضی کر، اس دن تو دیکھے گا کہ جنت کی چابی حضور کے ہاتھ میں ہے، چابی حضور کے ہاتھ میں ہے، دروازہ بند ہے، اب سارے جائیں گے حضور کے پاس کہ جناب اب آپ دروازہ کھلوائیے، بڑا اللہ کا مہمان خانہ ہے، اللہ اپنے نبی سے افتتاح کروائے گا، دروازہ کھولا جائے گا، دروازہ کھلے گا، آپ اسے کا یہ ہے کا آپ دروازہ کھٹکھٹائیں گے، جنت کا داروغہ رضوان پوچھے گا کون ہے، اور اس سے پہلے جنت والے جنت کے دروازوں پر کنگن لگے ہوئے ان کو ایسے ایسے بجائیں گے، اس میں سے موسیقی کی آواز نکلے گی جو ساری جنت میں پھیلتی چلی جائے گی، یہ گھنٹی ہے گھنٹی، یہ جنت کی گھنٹی ہوگی، ساری جنت کی ہوروں کو پتہ چل جائے گا ہمارا خانے دار ہے، فتست وہ لا، وہ خوشی سے پاگل ہو کر اٹھے گی اور خادم سے کہے گی دروازہ کھولو، دروازہ کھولو، اندر کے دروازے کھلے، باہر کا دروازہ بند، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں دروازہ کھلانے کے لیے، اور اس سے پہلے کہیں گے اس چشمے کا پانی پیو، پانی پیئیں گے تو اندر کی گندگی ختم، کہیں گے دوسرے چشمے سے وضو کرو، وضو کریں گے تو ظاہر کی گندگی ختم، اندر باہر کے ہو گئے پاک، اور پتہ ہے کس حال میں ہوں گے، ساٹھ ہاتھ اونچا قد آدم علیہ السلام کا، یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی، ایوب علیہ السلام کا دل، عیسیٰ علیہ السلام کی عمر، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، اور پانچ رشتے اور بید، سرخ سفید، جرد، جسم پہ بال نہیں، مرد، چہرے پہ داڑھی نہیں، مکحلین، آنکھوں میں سرما، جاگ، سر کے بال گنگلالے، ان صفات کے ساتھ جنت کے دروازہ کھولا جائے گا، اور یہ جنت والے درجوں کے مطابق چلیں گے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ امت کے فقراء و مساکین، اور اس امت کی وہ عورت جس نے ایمان کو قبول کیا اور اللہ رسول کے حکموں پر اپنے خانے کو اٹھایا حرام کمانے پر، میرے بھائیو آج کی عورت اگر ہمت کر لے تو وہ اپنے خانے کو حرام پہ بھی لگا سکتی ہے اور حلال پہ بھی لگا سکتی ہے. فاطمہ کو صبر سکھایا، اے میری بیٹی صبر کر لے، تین دن کیا فاتح ہے، لیکن تو صبر کر لے تو جنت کی عورتوں کی سردار ہے، اگر آج کی عورت صبر کر لے اس پر فاتح نہیں آئے گا، لیکن اللہ عزت دے گا، اللہ تعالیٰ جنت میں پہلے بھیج دے گا، جاؤ تم بھی جنت میں چلی جاؤ، اپنے مردوں سے پہلے جاؤ، دنیا کی مومن عورت اپنے مردوں سے پہلے جنت میں چلی جائے گی، دروازے کھلیں گے، فرشتے آئیں گے، سلام کریں گے، ہر ایک اب جا رہے ہیں اپنے جنت کے دروازے کی طرف، اپنے جنت کے گھر کی طرف، اور جانے کا حال یہ ہے کہ غلام سواریاں لے کے کھڑے ہوئے ہیں، اور جنت کے دروازے پر جب جائیں گے تو ایک مدھم موسیقی نکلے گی، مسلمان کو یہاں کی موسیقی بھی حرام نے ڈال دیا تو اسے کیا خبر کہ جنت کی موسیقی کیا ہے، جو گندگی کھاتا رہتا ہے اسے کیا خبر میرے بھائیوں کہ زعفران کی خوشبو کیا ہے، ایک بھنگی بھنگی اتر والے کی دکان سے گزرا تو بہوش ہو کے گر گیا، خوشبو کو جو ہلا چلا، اب سارے کچھ لوگ کیا ہوا، بھائی بہوش ہو گیا، کوئی روح کیوڑا لاؤ، کوئی گلاب کار کھلاؤ، کوئی خمیرہ کھلاؤ، ایک بھنگی اور گزرا، انہوں نے دیکھا یہ تو میری برادری ہے، اللہ کے بندو تمہیں کیا خبر، پیچھے ہٹو، وہاں نے تھوڑی سی گندگی اٹھا کے لایا، اس کے ناک پہ یہ لگائی اور اس نے سونگی ہوش میں آ کے بیٹھ گیا، آج آج سارا مسلمانوں کا یہ حال، جنت کے نغمے بھول گیا، قرآن کے نغمے بھول گیا، اپنے آپ کو گندگی میں ڈبو دیا، سر ہلا رہا ہے، ارے کبھی تیرا سر قرآن پر ہلا کرتا تھا اور کبھی تیرے آنسو قرآن سننے پہ نکلا کرتے تھے، لیکن آج تجھے شیطان نے برباد کر دیا، جب تو یہاں اپنے آپ کو حرام سے نہیں بچائے گا اللہ تجھے جنت کے نغمے کہاں سے سنائے گا، جب تو یہاں اپنی آنکھ کو بے حیائی سے نہیں بچائے گا اللہ تجھے اپنی ذات عالی کا دیدار کیسے کرائے گا، ایک جنت سے نغمہ نکلے گا اور جنت کی عورتیں بیویاں وہ دروازے پر کھڑے ہو کر استقبال کریں گی اور مل کر ایک گیت گائیں گی، الا ونحن الخالدات فلا نموت ابدا ونحن الراضیات فلا نسخط ابدا ونحن الناعمات فلا نبعث ابدا ونحن المقيمات فلا نرحل ابدا طوبى لمن كان لنا وكنا له. یہ گیت گائیں گے. کیا ہے؟ ہم ہمیشہ زندہ, ہم موت نہیں, جوانی بڑھاپا نہیں, صحت بیماری نہیں, ہمیشہ کا ملا جدائی نہیں, ہمیشہ کی اب صلح, اب کبھی لڑائی نہیں. ان کو سینے سے لگائیں گی. اور جانو آپ نے فرمایا تمہیں کن ہاتھوں سے سینے سے لگائیں گی؟ یہ حضور کی حدیث سے بتا رہا ہوں. یہ بنانے تو آتی ہوئے تمہیں خبر ہے تمہیں کن ہاتھوں سے گلے لگائے گی جنت کی عورت؟ اگر اس کی انگلی کا ایک پورا سورج کے سامنے آ جائے تو سورج ایسے غروب ہو جائے جیسے سورج کے سامنے ستارے غروب ہوتے ہیں. اگر جنت کی عورت بسکت بسکتن کی صبح کے اب ہو سات سمندر میں چھوک ڈال دے لکانت اہلا من العسل تو وہ شہد سے زیادہ مشر ہو جائے. آئندہ پھر جنت ہورا, اور اوپر درجے کی جو جنت الفردوس ہے اس کی حوروں کا حسن و جمال اور ہے, نیچے کا اور ہے, اوپر کا اور ہے. ایک کھوکھا لگاتا ہے, ایک دکان بناتا ہے, ایک فیکٹری بناتا ہے, ایک کارخانہ بناتا ہے, ہر ایک کا نفع الگ الگ ہے کہ نہیں ہے؟ ایسے ہی جنت کی دوڑ ہے. ایک اپنے نماز روزے کی جنت ہے, یہ سب سے چھوٹی جنت. ایک اس سے بڑی جنت ہے کہ اپنا نماز روزہ کرو ساتھ اپنے پڑوس دوسار کو اور کو بھی کہہ دو, یہ تھوڑی سی اس سے بڑی جنت. اور ایک ہے محمد عربی کی جنت, جنت الفردوس, کہ جو ساری دنیا میں کلمہ پھیلانے کا غم کھائے گا اور ساری دنیا میں دین پھیلانے کی نیت کرے گا. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میں تجھے اس جنت میں لے جاؤں گا جسے میں نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے. فردوس جنت کو اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے. کس سے بنایا بھائی؟ اپنے ہاتھ سے. اور خلق الفردوس یہ فردوس کو ہاتھ سے بنایا, شک فیہا انہارہا نہریں چلائیں, غرق فیہا اشجارہا درخت لگائے. یہ کوبا کا درخت اسی میں ہے, اسی میں, اسی فردوس میں ہے, نیچے نہیں ہے, فردوس میں ہے. اور اس میں محلات, اللہ اکبر, جو نیچے کی جنتیں ہیں ان کے محلات سونے چاندی کے, اور جو جنت الفردوس ہے اس کے محلات بھی سونے چاندی کے, لیکن ایک قسم خاص اس فردوس میں ہے جو پورے جنت میں نہیں ہے. لبنتم من لؤلؤة بيضاء, ایک اینٹ سفید موتی کی, ایک اینٹ سفید موتی کی. لبنتم من یاقوتۃ حمراء, ایک اینٹ سرخ یاقوت کی. لبنتم من زمردۃ خضراء, تیسری اینٹ سبز زمرد کی. کبھی ایسے گھر دیکھیں؟ ملا تو حل مسک کستوری گارا حسبا حل لو, اور اس پر موتی جڑے ہوئے, حشیش حق زعفران اس کے گراسی پلاٹ, جیسے تم یہاں جنت بنا رہے ہو نا اپنی دنیا کو, اللہ تعالیٰ نے وہاں بنائے. اور پلاٹ کس کے ہیں؟ زعفران کی گھاس کے. اور چھت چھت چھت, وسقف عرش الرحمن, اللہ کا عرش چھت ہے, اللہ کا عرش چھت ہے, چھت, اللہ کا عرش چھت ہے. کہاں بھاگ گیا مسلمان؟ گائے بتی کے مکانوں پہ ساری طاقت لگا لی. صحابہ نے کیوں نہ بڑے بڑے نقشے کھڑے کیے, کیوں نے یہ اللہ کا عرش والے محل نظر آ رہے تھے, عرش ربی چھت, یہ فردوس کا محل ہے. اور اس کی روح ہے اسمہا لائبہ, جس کا نام لائبہ ہے. خلقت من اربعۃ اشیاء, چار چیزوں سے پیدا کیا, مشک, عنبر, زعفران, کافور. اس نے آب حیات ڈالا, دنیا میں کوئی آب حیات نہیں ہے, یہ تو غلط روایات ہیں, دنیا میں کوئی آب حیات نہیں ہے. وہ جنت میں ہے ماء الحیوان, وجنا فینہا بماء الحیوان, آب حیات ڈال کر کہا کھڑی ہو جا وہ کھڑی ہوئی اور اس کا جمال ایسا اور اس کا حسن ایسا کہ جنت والا جب اسے دیکھے گا اگر موت نہ مٹ گئی ہوتی تو اس کے حسن کو دیکھ کر مر جاتا. لولا ان اللہ قضا لآل الجنة الا يموتوا لماتوا من حسنها وجمالها. ایسا جمال ایسا جمال کہ دیکھ کے مر جاتا لیکن موت اب ختم ہو چکی ہے. اور تو اور جنت کی حوریں اس پر عاشق ہیں. جمیع الحور العین عشاق اللہ. یہ میں آپ کو اپنی طرف سے عربی نہیں بنا کے بتا رہا, یہ میں آپ کو حدیث کے الفاظ بتا رہا ہوں کہ یوں سمجھو کہ اپنی طرف سے عربی بناتے رہتے ہمیں سناتے رہتے. ارے حدیث کے الفاظ بتا رہا ہوں. ہاں جمیع الحور العین عشاق اللہ, ساری جنت کے حوریں بھی اس پر عاشق ہیں اس کے حسن جمال کی وجہ سے. اور اسے کیا کہتی ہیں؟ اس کے کندھے پر ہاتھ مارتی ہیں. یا لائے گا تو لو یعلم الطالبون لجدوا فیک. اے لائبا اگر تیرے حسن و جمال کا لوگوں کو پتہ چل جائے تو سب کچھ لٹا دیں تجھے حاصل کرنے کے لیے. وہ مکتوب فی نحرہ, ایک روایت اس کی گردن پہ لکھا ہوا ہے. مکتوب بین عینہ, دوسری روایت ہے اس کی آنکھوں کے یہاں لکھا ہوا ہے, یہاں یہاں یہاں لکھا ہوا ہے. من کان یرید ان یکون له مثلی, جو یہ چاہتا ہے کہ مجھے حاصل کرے فلیعمل برضاء ربی, میرے رب کو راضی کر کے آئے, میرے رب کے حکم کو پورا کر کے آئے. اور میرے بھائیوں رب کی رضا کہاں ہے؟ محمد رسول اللہ. رب کی رضا کہاں ہے؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. میں آپ کو فرق بتاتا خلیل کا اور حبیب کا, لیکن بھائی میں نے مطلب بہت لے لی. درشی پر الحمد للہ رب العالمین, الحمد للہ رب العالمین, والعاقبۃ للمتقین, والصلاۃ والسلام علی رسوله الکریم, والصلاۃ والسلام علی رسوله الکریم. ربنا ربنا یا رب ابراہیم, یا رب موسیٰ, یا رب محمد, یا رب محمد انصر امۃ محمد. ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اے اللہ ہم ضعیف ہیں کمزور ہیں, اے ہمارے رب, اے ہمارے آقا اور اے ہمارے نبی کے رب, اے زمین آسمان کے رب, اور اے جنت کے بنانے والے اللہ, اور اے جہنم کے بنانے والے اللہ, اور اے وہ رب جس نے ہمیں خوشخبری دی کہ تیری رحمت تیرے غصے پہ حاوی ہے, تیری درگزر تیرے انتقام پہ حاوی ہے. یا اللہ ہم ضعیف ہیں کمزور ہیں, اے اللہ ہم تیری پکڑ کے قابل نہیں, تیرے عذاب کے قابل نہیں. اے اللہ تو ہمیں معاف فرما دے, یا اللہ تو ہمیں معاف فرما دے. اے اللہ ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا اور اپنے نفسوں پہ ظلم کیا. اے اللہ تیرے نبی کی نافرمانی اور تیری ذات کی نافرمانی. اے اللہ تیرا دین مٹا ہم نہ مٹے. اے اللہ ہم ظالم ہیں ہمیں معاف فرما دے. یا اللہ ہمیں معاف فرما دے. یا اللہ ہمیں عذاب دے کہ تجھے کیا ملے گا. یا اللہ لیکن تو اگر رحم کر دے گا تو ہمارا کام بن جائے گا. یا اللہ ہم تیرے نبی کے زمانے سے بڑے دور ہیں. یا اللہ ہم نے قرآن کو اترتے نہیں دیکھا, ہم نے تیرے نبی کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا. ہم تو چاروں طرف تیری نافرمانیاں دیکھ رہے ہیں. یا اللہ ہم تو چاروں طرف تیرے نبی کے طریقوں کو مٹتا دیکھ رہے ہیں. اے ابراہیم کے اللہ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ, اے رحیم و کریم اللہ ہم کون سی جگہ پہ جائیں؟ یا اللہ ہمارے لیے کوئی پناہ نہیں ہے. اے کریم ذات, اے رحیم ذات, اے اللہ معاف فرما دے, معاف فرما دے. اے اللہ معاف فرما دے. یا اللہ ہمارے پاس کوئی امر دکھنے کے قابل نہیں ہے. یا اللہ ہم منافق ہیں. یا اللہ اے اللہ ہم منافق ہیں, ہمیں معاف کر دے. اے اللہ اے اللہ ہمارے پاس کوئی امر تجھے دکھانے کے قابل نہیں ہے. یا اللہ ہم نے تیری زمین کو ظلم و ستم سے بھر دیا ہے. اے اللہ اپنے غیر سے تو ایسے لوگ کھڑے کر دے. اے اللہ جو تیرے دین کو زندہ کر دے. یا اللہ جو تیرے نبی کے طریقوں کو زندہ کر دے. اے اللہ تو معاف فرما دے. اے معافی کو پسند کرنے والے اللہ, اے ابراہیم کے اللہ, اے موسیٰ کریم کے اللہ,